zadziwię cię, przekonasz się. Nigdzie nie ma takich dwóch, nie ma takich dwóch. Nigdzie nie ma takich dwóch, nie ma takich dwóch. Nie ma takich dwóch jak jeden. Szukam sobie miejsca gdzieś przed Hiltonem. Uzbrojony w cierpliwość jak w najcięższy oręż. Wiem jak to jest być kimś, mam to przećwiczone. Kimś nic nieznaczącym w miejskim padole. Byłem skromnym chłopakiem zanim to zacząłem. A teraz wszędzie wokół leżą banknoty i rzeczy. Czuję się jak opakowany w folię, gram te role. Nas nie trzeba sądzić, nas trzeba leczyć. Zacząłem nazywać to bagno grą, a później grać w tę grę z zimną krwią. Tu gdzie skrupuły jeszcze smacznie śpią, pamiętaj wszystkie kwiaty w końcu skną. Wiesz o czym mówię, jak znaliśmy się, a się nie znamy. Tu gdzie Bóg to skrót myślowy, ja nie lubię dróg skrótami. I kolejną dobę w trasie włóczę się pod hotelami. Kompletnie trzeźwy czy kompletnie pijany. Jestem bogaty, sławny i zdegenerowany, ale to tylko część tej gry. Mam buty z czerwoną podeszwą, stary i portfel pełen krwi. Kompletnie trzeźwy czy kompletnie pijany, nie znam żadnych lepszych wyjść. Choć dróg jest tyle, że znów błądziłem, mój Bóg nie żyje. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Takich dwóch, nigdzie nie ma takich dwóch, nie ma takich dwóch, nie ma takich dwóch jak jeden. Szukam sobie miejsca gdzieś pod gołym niebem. Jeśli chodzi o uczucia, to mam spory debet. Czas nas uczy pokory, to jest nowy level. Ale ja jak stoik potrzebuję cię, jak nie wiem. Oprócz serca nie chcę słyszeć żadnych innych głosów. Oprócz bliskich nie chcę widzieć żadnych innych osób. Pierdolę zyski, nie gadamy do tych plików. Kotuś, co mam zrobić, żeby nie oszaleć? Modlić się do losu? Miłość dostałem i wysokie szonce. Los mi nie dał żadnych pierdolonych wzorców. I teraz jeszcze na uciechę durnią błądzę. Bo raczej dać mi pieniądze. Rozliczymy się na samym końcu. Nigdy nie będę jak ci ludzie w krawatach, nigdy żaden hajs na mnie przesłoni realnego świata. Bo wszystko wraca i szczęśliwy pod gołym niebem. Ubieram je dla ciebie, mam parę nowych pieśni. Jestem bogaty, sławny i zdegenerowany, ale to tylko część tej gry. Mam buty z czerwoną podeszwą, stary i portfel pełen krwi. Kompletnie trzeźwy czy kompletnie pijany, nie znam żadnych lepszych wyjść. Choć dróg jest tyle, że znów błądziłem, mój Bóg nie żyje. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Jesteś pusty i biedny, gdy nie masz nic oprócz forsy. Nic. I chociaż chciałbym mieć się do kogo pomodlić, to zostajesz mi tylko ty i aż ty. Wbiłem flagę w tyle ładnych miejsc, tuszowałem swoje plamki gdzieś. Przesłaniały mi te hajsy treść, ale jeszcze napiszemy ważny tekst o tym. Bo chyba znam kilka lepszych wyjść. Ludzi, którzy mają szczery błysk. Powinienem za to doznać błysk, że nie umiałem doceniać takich słów jak ten. Składam grube sygnety na palce, cztery grube fingery jak kaset. Moje jaźnie są gotowe na walkę. O co ja walczę? O co ja walczę? Nie ma takich dwóch, nie ma takich dwóch. Nigdzie nie ma takich dwóch, nie ma takich dwóch. Nie ma takich dwóch jak jeden.